कल्पित मातृता मुखम सा ब्रह्म हननादिकं तो मानांतर प्राप्तमिति विशेष। ब्रह्म हननादि मानांतर प्राप्त है, इसलिए उसने कहा था अवांतर तात्पर्य जैसे ब्रह्म हनन में नहीं है, इस प्रकार सार्वज्ञम व्यावहारिक भी सिद्ध नहीं होगा। यह सर्वज्ञ सर्वविद जो निषिद्ध है साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य, निर्गुणत्व कह करके गुणों का निषेध कर दिया तो सर्वज्ञ सर्वज्ञत्व भी जो गुण निषिद्ध हो गया उसमें तात्पर्य नहीं होगा, तो व्यावहारिक सर्वज्ञ भी सिद्ध नहीं होगा ईश्वर। तो उसके लिए उत्तर दिया व्यावहारिकत्व सिद्ध होने के लिए सर्वज्ञ जो कहा देवता अधिकरण न्याय लगा कर देवता विग्रह में जैसे प्रमाण माना गया, प्रमाणांतर प्राप्त नहीं प्रमाणांतर विरुद्ध नहीं तो अर्थवाद भूतार्थवाद, इसी प्रकार सार्वज्ञ भी मान हो जाएगा प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं और प्रमाणांतर से सार्वज्ञ आधार मानांतराद अप्राप्तस्य और निषिद्ध हो किंतु व्यावहारिक प्रमाण से निषिद्ध नहीं, पारमार्थिक नहीं व्यावहारिक प्रमाण का निषिद्ध नहीं तो व्यावहारिक हो जाएगा। व्यवहार दशायाम अत्याग मात्रेण व्यावहारिक परमात्मा मात्रेण व्यावहारिक हो जाएगा। तो ब्रह्म हनन में प्रमाण क्यों नहीं, अवांतर तात्पर्य क्यों नहीं, मानांतर प्राप्तम ये तो प्रमाणांतर से प्राप्त है, सार्वज्ञ आदि तो प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं, यही यह सर्वज्ञ यही श्रुति वाक्य अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं। अब ब्रह्मानन तो राग से क्रोध से प्राप्त है ब्राह्मणों न हंतव्य कह करके निषेध किया गया, अप्राप्त नहीं मानांतर प्राप्त है, सार्वज्ञ तो मानांतर प्राप्त है ही नहीं, ये विशेष है। न च तद बोधकत्व तत्पात्पर्य नियमितम, जिस उसका बोधक होता है तो उसमें तात्पर्य है मानना पड़ेगा, जिसका बोधक होता है उसमें तात्पर्य है। यदि सार्वज्ञत्व का बोधक हुआ श्रुति वाक्य तो उसमें सार्वज्ञत्व में तात्पर्य है मानना पड़ेगा, इतने विशिष्ट विधेर विशेषण बोधकत्व भी विशेषण तात्पर्यात, विशिष्ट विधि विशेषण का बोधक है किंतु विशेषण में उसका तात्पर्य नहीं है। सोमेन यजेत वाक्य विधि वाक्य में सोम बता यागेन इष्टम भावेत इस अर्थ किया, सोम विशिष्ट याग का विधान किया, सोम विशिष्ट याग का विधान करेंगे तो अर्थ से विशेषण सोम का भी विधान तो हो गया, उसमें विशेषण का विधेयक बोधक ज्ञापक तो हुआ किंतु विशेषण में तात्पर्य नहीं है। इसी प्रकार विशेषण में तात्पर्य नहीं विशिष्ट का बोध ज्ञान होने पर भी दंडी प्रेषा नन्वाह राजपुरुषम आनय, पुरुष का तो विशेषण है राजा है तो ज्ञान होने पर भी उसमें तात्पर्य नहीं, पुरुष का आनयन होता है दंडी पुरुष ही मंत्र गान करता है। विशिष्टस्य अतिरेकात् विशेषण में तात्पर्य क्यों नहीं, यदि विशिष्ट का बोध हुआ विशिष्ट में विधि है तो विशेषण में विधि क्यों नहीं होगी, तो विशिष्टस्य अतिरेकात् विशिष्ट अतिरिक्त है, विशेष विशेषण के अपेक्षा विशिष्ट अतिरिक्त है, विशिष्ट का बोध होने पर भी विशेषण में तात्पर्य नहीं विशेषण में तात्पर्य नहीं है। अन्य शेषतया उपाते भी सार्वज्ञादो तात्पर्य वाक्य भेदापते, तो उपासना शेष के लिए सर्वज्ञ कहा गया उसमें यदि तात्पर्य भी मानेंगे तो उपासना में तात्पर्य और उपा सर्वज्ञ में तात्पर्य मानेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, उपासना का शेष है सर्वज्ञ तो उपासना करना, उपासना विधि में जो कहा गया उपासना का अंग हो गया और उसके अंतर्गत सर्वज्ञ कहा गया तो सर्वज्ञ सर्वज्ञ तो ये तात्पर्य मानेंगे तो दो वाक्य हो जाएगा वाक्य भेद हो जाएगा। न च तरही फिर पूर्वपिशी कहता है ये स्मृति का विरोध होगा, स्मृति में कहा गया है उपासनायाः कार्यत्वे विष्णुरात्मत्व एवच उभयत्रापि तात्पर्यमात्मोपासादिके विधौ, आत्मनः उपासादिके विधौ आत्मा के उपासना विधि में उभयत्रापि तात्पर्यम दोनों में तात्पर्य, दोनों क्या उपासनायाः कार्यत्वे विष्णुरात्मत्व एवच, उपासना करते हुए उपासना में विधि है तात्पर्य और उपासना करते विष्णु आत्मस्वरूप है, ऐसे आत्मान आत्मा ने उपासित तो। ऐसे विष्णु आत्मा है इसे उपासना करे जो कहा गया, तो विष्णु और आत्मत्व तो इसमें भी तात्पर्य है और उपासना में भी तात्पर्य दोनों में ऐसे कहा गया। इति श्रुति विरुद्ध होगा इति न वाच्यम, सिद्धांति कहता है देवता अधिकरण न्याय उभय सिद्धि परत्वात्, उभय की सिद्धि हो जाती है देवता अधिकरण न्याय से, मानांतर पर से प्राप्त नहीं विरोध नहीं तो उभय का निश्चय हो जाएगा। इतने मात्र से उभय तो तात्पर्य स्मृति में कहा गया, वस्तु तो स्मृति में तात्पर्य नहीं, उपासना करने के लिए और गुण में भी दोनों में विष्णु आत्मा ही है और उपासना भी कर्तव्य दोनों में तात्पर्य नहीं है। देवता अधिकरण न्याय से उभय सिद्धि पर होने से उभय तो तात्पर्य कह दिया, स्मृति अप्रमाण तो स्मृति प्रमाण नहीं है श्रुति के विरुद्ध होने से। जहाँ विधि वाक्य है तो फिर अन्यत्र गुण में तात्पर्य माने तो वाक्य भेद हो जाएगा दोष है। यह सर्वज्ञ इत्यादि उपासना प्रकरण तत्व अभाव भी, यदि उपासना प्रकरण में हो तो उपासना में विधि मानेंगे, किंतु यह सर्वज्ञ सर्वविधि तो उपासना प्रकरण में नहीं है, तो उपासना प्रकरण नहीं तो जो कहा गया इसे सार्थ में तात्पर्य होना चाहिए। सर्वज्ञ में भावेपि तटस्थ लक्षण द्वारा ब्रह्म प्रतिपादन तात्पर्यण विशेषण तात्पर्या, तो भी यह सर्वज्ञ सर्वविधि ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण कहा, सर्वज्ञातृत्व सर्वज्ञातृत्व जगत कारणत्व आदि ये सब तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण तो सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, तो तटस्थ लक्षण कह करके ब्रह्म प्रतिपादन में इसका तात्पर्य है। यस्य ज्ञानमय तप का तो तटस्थ लक्षण के द्वारा शुद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन में वाक्य का तात्पर्य है। वाक्य का तात्पर्य शुद्ध ब्रह्म प्रतिपादन में है अर्थात विशेषण अतात्पर्य, विशेषण में तात्पर्य नहीं है। विशेषण तात्पर्य जितने नहीं तो फिर उपासना कैसे करेंगे, तो विशेषण तो कल्पित विशेषण विधान करके विषय उपासना हो सकती है। व्यावहारिक सार्वज्ञ में को लेकर के उपासना हो सकती है, अन्यथा एक विज्ञान ने सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा विरुद्ध आपत्ति। एक विज्ञान ने कस्मिन् भगवो विज्ञानते सर्वमिदं विज्ञातमिति, एक ज्ञान से सबका ज्ञान ये प्रतिज्ञा की गई। यदि कुछ किसी में तात्पर्य अलग मानेंगे, यह सर्वज्ञ सर्वविद वाक्य के द्वारा सार्वज्ञ में भी श्रुति का तात्पर्य मानेंगे अर्थात सर्वज्ञ तो गुण पारमार्थिक होगा, एक विज्ञान ने सर्व विज्ञान कैसे होगा, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान तभी संभव होगा, एक सत्य है बाकी सब उसमें अध्यस्त आरोपित है, उससे भिन्न कोई सत्य नहीं हो। यदि भिन्न कोई सत्य हो जाए तो एक ज्ञान से दूसरे का ज्ञान कैसे होगा, सर्व विज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए एक विज्ञान सर्व विज्ञान जो प्रतिज्ञा है उसका विरुद्ध होगा, इसलिए गुण में सर्वज्ञत्व में तात्पर्य नहीं है, विशेषण में तात्पर्य नहीं है। न च आत्मेत्येव उपासित इत्यत्र अद्वैतस्यापि उपास्यत्वेन उपासना शेषतया अद्वैता सिद्धि, जैसे सर्वज्ञ उपासना का शेष होने से सिद्ध नहीं होगा सर्वज्ञ गुण, इसी प्रकार अद्वैत का भी सिद्ध नहीं की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि अद्वैत से आप उपासित हो ना, आत्मा इत्येव उपासित, आत्मा ही उपासना करे तो आत्मा से भिन्न कुछ नहीं तो अद्वितीय हो गया आत्मा, ये तो उपास्य हो गया अद्वितीय, उपासना का शेष हो गया अंग हो गया जैसे सर्वज्ञत्व। तो जिस प्रकार सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होती श्रुति का उसमें तात्पर्य नहीं, इसी प्रकार अद्वैत का भी अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। इतने वाच्यम अनेन हेतत् सर्वं वेद इति उत्तर वाक्यस्थ विधि समानार्थकतया उपासित शब्द से क्रियावाचकत्व अभावात्, आत्मेत्येव उपासित कह करके अनेन ही एतत् सर्वं वेद इससे ही सबको जानता है। उत्तर वाक्य है में विधि वेद विद ज्ञाने विधि समानार्थतया वेद वेद आगे प्रयोग किया गया इसी वाक्य में उसके समानार्थक उपासनार्थ है अर्थात विधि ज्ञानार्थक होने से उपास्ति शब्द ज्ञानार्थक है, क्रियावाचक नहीं है, क्रिया है उपासना, उपासनार्थक नहीं ज्ञानार्थक है। ज्ञान और कर्म क्रिया में भेद है, क्रिया तो पुरुष तंत्र है किंतु ज्ञान वस्तु तंत्र है, इसलिए ज्ञान प्रमाण वस्तु तंत्र होने से क्रियावाचक नहीं है, उपास्य शब्द भी ज्ञानार्थक है। न से ज्ञाने विधि, तो फिर आत्म इतने उपासित तो उपासना ज्ञान में विधि, यहाँ कहेंगे ज्ञान में भी विधि नहीं है, तस्य निराकरिष्यमाणत्वात्। ज्ञान जब पुरुष तंत्र नहीं है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यते कार्य क्रिया आदि ज्ञान नहीं है, इसलिए उसमें विधि नहीं। तो विधि यदि विधि का निराकरण करेंगे, ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं होने से ज्ञान में विधि नहीं है। इच्छा नहीं होने पर भी ज्ञान हो जाता है, इच्छा होने पर भी प्रमाण नहीं वस्तु नहीं तो ज्ञान नहीं होता है, इसलिए ज्ञान में विधि नहीं है, उसका निराकरण करेंगे। आत्मा बारे द्रष्टव्य, जो द्रष्टव्य से दर्शन में विधि तव्य प्रत्यय विधि छाया श्रोतव्य मंतव्य में, तो दर्शन का अनुवाद करके उसके साधन का विधान किया गया। इसी प्रकार देखो सुनो कह करके लोक में प्रयोग करते शब्द, वहाँ विधि ज्ञान में नहीं, दर्शन जन्य ज्ञान में नहीं, अभी तो ज्ञान का साधन चक्षु संयोग और अन्यत्र मन अन्य चिंतन छोड़ो एकाग्र हो, इसमें ही विधान होता है। इसी प्रकार न च विधि श्रुत्यानर्थक्यम, यदि विधि में ज्ञान में विधि नहीं, आत्मे आत्मे त्यव उपासित, यहाँ ज्ञानार्थक उपास उपप्रोग आस्ता तो, और ज्ञान में विधि नहीं तो उपासित में जो विधि लिंग श्रवण होता है वो तो व्यर्थ हो गया। विधि श्रुत्य अनर्थक्यम इतना विधि श्रुति का सार्थक बताते, बाह्य विषयात परावृत्य चित्त से प्रत्येगात्म प्रवणता संपादकत्वात्। ज्ञान में विधि नहीं, विधि जहाँ श्रूयमाण है ज्ञान साधन में है, यहाँ भी ज्ञान साधन में भी विधि है, उपासित में बाह्य विषय से चित्त को हटा करके प्रत्येगात्म प्रवणता संपादक है। प्रत्येगात्म प्रवण प्रत्येगात्म का चिंतन करने के लिए कहा गया, श्रवणादि करने के लिए। अथ यो अन्यान देवताम उपास्ति इत्यादेर न स वेद इति उत्तर वाक्य पर्यालोचनया भेद दर्शन निंदा परतया उपास्ति परता संकेव नास्ति। यो अन्यान देवताम उपास्ते न स वेद, अन्योसु अन्यो हमअस्मि तो ठीक नहीं जानता है, आगे वाक्य पर विचार करेंगे, भेद दर्शन की निंदा की गई, इसलिए यहाँ आत्मेत्य उपासित में उपास्ति परता की शंका ही नहीं है, तो ज्ञान है। न से उपक्रम अनुसार न उपसंहार नयनम, उपक्रम है आत्मेत्येव उपासित, आगे जो जहाँ कहा गया उसको तो उसके अनुसार लेना चाहिए, इसीलिए अनेन ये तो सर्वम वेद जो कहा, वेद अर्थ उपासना अर्थ करें इतना, अनेन हेत सर्वम वेद इत्येक विज्ञान न सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा विरोध ने उपसंहार से प्राबल्याद, उपसंहार उपक्रम के अधीन होना चाहिए, किंतु जो उपसंहार है अनेन ये तो सर्व वेद, ये तो उपक्रम के अविरोध हुआ, उपक्रम कौन है, एक विज्ञान न सर्व विज्ञान कस्मिन् भगवत विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातो भवति, ये प्रश्न है, एक विज्ञान ने सर्व विज्ञान के रूप जो प्रतिज्ञा उपक्रम उसी का ही समापन होता है, अनेन ये तो सर्व वेद, तो एक विज्ञान न सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा की गई, तो अनेन ये तो सर्ववेद सबका ज्ञान एक विज्ञान से सर्व ज्ञान हो जाएगा, अनेन इसके ज्ञान से सब को जान लेता है, तो इसी जो एक विज्ञान सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा उसका विरोध होता है, यदि उपक्रम को प्रधान मानेंगे उपासनार्थ करेंगे, उपासनार्थ को प्रधान नहीं मानेंगे तो उपसंहार अर्थ ज्ञानार्थ को प्रधान नहीं मान करके उपक्रम उपासना को प्रधान मानेंगे तो विरुद्ध होता है, एक विज्ञान ने सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा का विरुद्ध होता है, इसलिए उपसंहार सेवा प्राबल्याद, उपसंहार अनेन ये तो सर्व वेद, तो भी तो ज्ञानार्थ करना है, ज्ञानार्थ कर लेंगे तो उपासित का अर्थ भी जानिया, तो ज्ञानार्थ का मानना पड़ेगा। यत्तु गुणोपसंहार पादे आनंदादेह प्रधान से इति सूत्रे आनंद ब्रह्म इत्यादि श्रुतानाम आनंदादिना व्यतिहार इति श्रुते तद्योहम इति श्रुत्युक्त से जीवे ईश्वरत्वस्य ईश्वर व जीवत्वस्य उपास्यते उक्तत्वाद उत्तरतापनियादु निर्गुणम निर्गुणोपास्तेरुक्तत्वे भी यथा आनंदादिरैक्यस्य निर्गुणत निर्गुणस्य च सिद्धि तथा सत्य कामत्वादिरपि तात्विकता अस्तु इति तन्न करके सिद्धांतिका यत्तु पूर्व पिछी का मत है गुणोपसारवादी गुणों का उपसार किया गया ब्रह्मसूत्र में गुणोपसारवाद पाद हो गया द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद है नहीं द्वितीय नहीं तृतीय अध्याय का तृतीय पाद तृतीय अध्याय का तृतीय पाद उपासना है उपास्य तो वहाँ आनंदादय प्रधानस्य ये सब प्रधान ब्रह्म में आनंदादि का उपसार मेलन करके चिंतन करे व्यतिहार विशिंशंति ही तरबत व्यतिहार कहते ये यो असो सोहमस यो हम सो स्व अस्ति ऐसे जो दोनों का एकत्व यो तद यो हम इति श्रुत्युत से जीव में तद यो हम सो असो ऐसा क्या यो हाँ यो तद यो हम सो असो यो असो सोहम ऐसे कहा गया। ये सब सूत्र में आनंदादय प्रधानस्य आनंदम ब्रह्म इत्यादि सूतानाम आनंदादिनाम आनंदम ब्रह्म इत्यादि विज्ञान आनंद ब्रह्म जो आनंद आदि कहे गए ये सब गुणों का उपसार मिलन कर चिंतन करने के लिए कहा गया। और व्यत्यहारिति सूत्रे व्यत्यहार विशिंशति हितरवत इस सूत्र में तद्योहम इति श्रुत्युक्तस्य जीवे ईश्वरतस्य ईश्वरे वा जीवत्वस्य जीव में ईश्वर तो ईश्वर में जीव तो उपास्यता उत्तत्वाद उपास्य चिंतन करना चाहिए। उत्तरतापनियादो निर्गुणोपास्ते ऋतत्व भी उत्तरतापनी उपनिषद उपासना उत्तरतापनी उपनिषद में निर्गुणोपासना कही गई यथा आनंदादेर ऐक्यस्य निर्गुण से च सिद्धि आनंदादे में ऐक्य निर्गुणत्व सिद्धि है ब्रह्म में तथा सत्य कामत्वादेर भी तात्विकता अस्तु सत्य काम सत्य संकल्पवादी जो कह गया वो भी तात्विक हो। यहाँ तक तो जो पूर्व पिछले ने कहा सिद्धांतिकता तन्न आनंदादय प्रधान से जो सूत्र है सूत्र है न लक्ष्य अखंड वाक्यार्थ सिद्ध्यर्थम लक्ष्य अखंड ब्रह्म जो वाक्यार्थ है तत्वमसि आदि उसकी सिद्धि के लिए वाच्य वाक्यार्थ उपसंहार से क्रियमाणते न वाच्यार्थ द्वारीभूत जो वाच्य अर्थ है इसका उपसंहार किया जाता है। उपास्य तो अनुक्ते वहाँ उपास्य नहीं कहा गया वो तो मुख्य लक्ष्यार्थ निश्चय अखंडार्थ का निश्चय करने के लिए वाच्यार्थ को लेकर के द्वारा उसके द्वारा निश्चय करना है लक्ष्यार्थ का निश्चय ज्ञान उपास्य नहीं कहा गया। और व्यतिहार सूत्र तद्योहम सोवसो योसो सोहम ये जो कहा गया जीव में ईश्वराभेद ध्यान से जीव में ईश्वराभेद का ध्यान ईश्वर व जीव अभेद ध्यान से ईश्वर में जीव का अभेद अथवा जीव में ईश्वर का अभेद ध्यान करें। उपासना प्रकरण पठित श्रुति उत्तस्य उपासना प्रकरण पठित श्रुति उसमें जो कहा गया जीव ईश्वर अभेद सगुण उपासना रूपेणापि दृढ़ी कर्तव्य जीवेश्वर का जो अभेद कहा गया सगुण उपासना रूपेणा भी दृढ़ी कर्तव्य सगुण उपासना के द्वारा भी उसको दृढ़ करना स्थिर करना जीवत्व ईश्वरत्व से उपलक्षित शुद्ध स्वरूप का अभेद है। इतम परतया ये तात्पर्य इसलिए ऐक्य से उपासना विषय तेपी ऐक्य उपासना का विषय हो तो जीवत्व ईश्वरत्व उपलक्षित ब्रह्मिकत्व है उपासना विषय होने पर भी न सत्य कामत्वादिवत अतात्विकत्व सत्य कामत्वादि जैसे तात्विक नहीं है इस प्रकार अभेद तात्विक नहीं है इस बात नहीं है न अतात्विक नहीं है न च ऐक्यवत सत्य कामत्वादि नाम तात्विकता यदि ऐक्य तात्विक हुआ तो सत्य काम सत्य संकल्प जो कहा गया सत्य कामत्वादि वो भी तात्विक हो। अनुपासना प्रकरणस्थ तत्पर वाक्य बोधित्व अबोधितत्वाभ्याम विशेषाद दोनों विशेष है। अनुपासना प्रकरणस्थ तत्पर वाक्य बोधितत्व किसमें है ऐक्य एकमेव द्वितीयम इत्यादि ये ऐक्य जो हो गया उपासना प्रकरण में अनुपासना प्रकरणस्थ तत्पर वाक्य तत्पर का जिस अर्थ उसका है उसी अर्थ में सार्थ में उसका तात्पर्य है ऐसे वाक्य से बोधित हो गया ऐक्य ऐक्य में ऐसे वाक्य बुद्धि तत्व आएगा। और अबुद्धि तत्व आएगा उपासना सत्यकमत्व, सत्यकमत्व आदि में तत्परत्व वाक्य बुद्धि, तत्पर वाक्य बोधि तत्व ने अबुद्धि तत्व है। अनुपासना प्रकरणस्थ तत्पर वाक्य अबुद्धि तत्व है, ये दोनों में विशेष है। उत्तर तापन्य आदि श्रुतो श्रुतोपासना ज्ञान परत्वाद, उपासना जो कहेगी वो ज्ञान पर कहे, उपासना में तात्पर्य नहीं है। उपास्तरे विशिष्ट विषयत्व ने निर्विशेष विषयत्व भाव, उपासना तो विशिष्ट विषय के, ज्ञान तो निर्विशेष अखंड ब्रह्म विषय के, निर्विशेष विषय का नहीं है। ऐसे जो सत्यकामता आदि कहा गया उपासना विशिष्ट विषय को होगा। यत्तु यथा ध्यानार्थे भी सत्यकाम आदि गुणोपदेशे तद्गुण ईश्वर प्रसिद्धति, तद्वत ऐक्यम युक्ति भाष्य पर्यालोचनया ऐक्यवत सत्यकामत्वादि सिद्धि रीति तन्न। ध्यानार्थे भी सत्यकामत्वादि गुणोपदेशे, ध्यान के लिए सत्यकाम सत्य संकल्प आदि गुणोपदेश किया गया, ऐसा करने पर भी तद्गुण ईश्वर प्रसिद्धति, ऐसे सत्यकामत्वादि गुण वाला ईश्वर है प्रसिद्ध हो जाएगा। तद्वत ऐक्यम, जैसे ईश्वर प्रसिद्ध हुआ तद्गुण वाला, ऐसा ऐक्य भी प्रसिद्ध हुआ तद्गुण वाला। ये जो भाष्य में कहा गया भाष्य पर्यालोचना है, जैसे ऐक्य सिद्ध हुआ वास्तव, ऐसे सत्यकामत्व आदि भी वास्तव सिद्ध हो जाए। ऐक्यवध सत्यकामत्व आदि सिद्धि रीति यद पूर्व पिछना उत्तम तन्न, ठीक नहीं। तत्र सगुण यह स ईश्वर प्रसिद्ध प्रसिद्ध्यति, न तो गुण से आप प्रसिद्धि, वास्तव जो सगुण है गुण विशिष्ट है ऐसे ईश्वर की प्रसिद्धि होती है, गुण की नहीं। न तो गुण से आप प्रसिद्धि, गुण की प्रसिद्धि क्यों नहीं? निर्गुण श्रुति अनुसार न अतत् गुण संविज्ञान बहुव्रीह तात्पर्यात्, सगुण गुणेन सह वर्तते, सगुण गुणेन सह वर्तते कहेंगे जो वो व्यक्ति में गुण नहीं रहता है, नहीं जैसे व्यक्ति स्वयं गुण जिसे में रहता है वो व्यक्ति, वह विशेष्य, विशेष्य में तात्पर्य हुआ बहुब्री सतद्गुण संविज्ञान अतद्गुण संविज्ञान, दृष्ट सागर मानय चित्रगु मानय, तो गौ उसका तो विशेषण हुआ चित्रा गावयस्य, किंतु वहाँ अतद्गुण संविज्ञान बहुब्री होने से अनयन गो का होता है व्यक्ति का होता है, चित्रा गावयस्य तम चित्रगुम अनय होता है, अतद्गुण संविज्ञान मानना पड़ेगा। यहाँ मानने से क्या होगा, गुण में तात्पर्य नहीं, निर्गुण क्योंकि साक्षी चेता केवल निर्गुण, निर्गुण कहने से ये जो कहा गया गुण सगुण वाक्य जितने आया सत्यकामत्व आदि गुण प्रदेश किया वो गुण में तात्पर्य नहीं, क्योंकि निर्गुण श्रुति में गुण का निषेध किया गया। तथा च ऐक्य सिद्ध हो ईश्वर से निदर्शन, तुम ऐक्य सिद्धि के लिए ईश्वर निदर्शन है, न तो गुण से, गुण दृष्टान्त नहीं है। एवमेव अर्थ सिद्धम भवन नोपेक्षामय सत्यकामादि गुण उपदेशाद तद्गुण ईश्वरादि सिद्धि टीका नहीं, अर्थ से सिद्ध हो तो उसको पीछा हम नहीं करें, उसकी सत्यकामादि गुणों के उपदेश करने से तद्गुण ईश्वरादि सिद्धि, तद्गुण ऐसे गुण जिसमें हो ऐसे ईश्वर की सिद्धि होती गुणों के द्वारा, गुण विशिष्ट का नहीं है, जिसमें कल्पित व्यावहारिक गुण है ऐसे ईश्वर की सिद्धि होगी। ननु आनंदादि वाक्य सत्यकामादि वाक्य और एक विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यकाम सत्य संकल्प वाक्य है, ये दोनों वाक्य में दोनों वाक्य मानांतर अविरोध है तद अप्राप्त हो, प्रमाणांतर का विरोध नहीं, प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं, ब्रह्म आनंद रूपे ये प्रमाणांतर प्राप्त नहीं, और प्रमाणांतर से बाध भी नहीं होता है। दोनों में अविरोध अप्राप्ति दोनों बराबर है, आनंदादि हो सत्यकाम सत्य संकल्प हो, दोनों में यदि प्रमाणांतर का अविरोध और अप्राप्ति है, उपासना विद्या श्रवण है, उपासना विधि भी नहीं है, सत्य काम सत्य संकल्प सगुण वाक्य में कहीं विधि होने पर भी कहीं विधि नहीं है, निर्गुण श्रुति विरोध है चतुल्य, निर्गुण श्रुति के साथ सगुण श्रुति का विरोध है, आनंद वाक्य भी विरोध है, सत्य काम वाक्य विरोध है, दोनों का विरोध होते हुए भी आप आनंद आदि को तात्विक मानते हैं, सत्य काम तो को तात्विक मानते हैं, दोनों में क्या भेद हुआ, आनंद आदेश तात्विक, सत्य काम तो आदेश तो तात्विक, कथम व्यवस्था, इति पूर्व पिछी की शंका इति चेत न सिद्धांति कहता है आनंदादिना ब्रह्म रूपत्व निर्गुण श्रुति विरोधाभाव से व्यवस्थापकत्वात् सिद्धांति कहता है विरोध नहीं है आनंदादि वाक्य में, निर्गुण श्रुति का विरोध नहीं। विरोध क्यों नहीं? आनंदादि ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म, आनंदादि ब्रह्म रूप है, निर्गुण श्रुति के साथ विरोध नहीं, अविरोध है तो आनंदादि तात्विक हो जाएगा। यदि आनंदादि ब्रह्म से अभिन्न होने से तात्विक हुआ, इसी प्रकार हम कहेंगे न चैवं बल शक्ति आदि नामपि ज्ञानात्मक भगवान बलात्मक भगवान इति श्रुते, भगवान ज्ञानात्मक बलात्मक कहेंगे तो ज्ञान बलादि ईश्वरात्मक हो जाएगा, उसे भिन्न नहीं होगा। इति श्रुते सत्य कल्याण समस्त कल्याण गुणात्मक, ईश्वर है समस्त कल्याण गुणात्मक। निर्गुण का क्या अर्थ मालूम है? निशेषाह गुण यस्मिन, निर्गत गुण यस्मात नहीं, गुण रहित नहीं, सब कल्याण गुण भरा हुआ निर्गुण है, समस्त कल्याण गुणात्मक ईश्वर ब्रह्माभेद इति भाष्यम। श्रुते से ब्रह्म अभिन्न हो जाएगा गुण सब बलात्मक ज्ञानात्मक। सिद्धांति कहता है यदि ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं मानव ब्रह्मात्मक मानव तो हमारा कोई द्वेष नहीं है। अस्माकम भी ब्रह्मातिरिक्त गुण सद्भाव प्रद्वेषात्, ब्रह्म से अतिरिक्त गुण सद्भाव का हमारा प्रद्वेष, उसका द्वेष करते नहीं मानते। क्या नहीं मानते? ब्रह्म से अतिरिक्त गुण सद्भाव नहीं मानते। अब ब्रह्मात्मक मानेंगे तो कोई दोष है नहीं, अभेद होगा तो फिर गुणगुणी भाव कैसे होगा? अभेद गुणगुणी भाव अंगीकार से पारिभाषिकत्वात् गौण प्रयोग है, इसे व्यवहार कर जाता है, गुणगुणी भाव है ही नहीं। यत्तु सगुणोपास्तेर ब्रह्मत्वे निर्गुणोपास्तेर भी ब्रह्मतया, सगुणोपासना ब्रह्म है तो निर्गुणोपासना भी ब्रह्म होगा। सम्यक फलासिद्धि तो फिर उपासना से कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भ्रांति है, ब्रह्म से क्या फल मिलेगा? इति जो का ब्रह्मासिद्धिच, निर्गुण उपासना यदि ब्रह्म हो गया निर्गुण वाक्य फिर ब्रह्म की सिद्धि, निर्गुण ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी। ये पूर्व पिछी कहा न च निर्गुणोपासनम यद्यप ब्रह्म पंचोदश में कहा है निर्गुणोपासना ब्रह्म होने पर भी उससे निर्गुण चिंतन से फल प्राप्त होता है। ब्रह्म से भी एक संवादी ब्रह्म और एक विसंवादी, संवादी ब्रह्म फल प्राप्त कराने वाला, शब्दजन्य से ज्ञान से प्रमात्वादिति चेत ने कह रहा है तथापि निर्गुणोपासनम यद्यपि भ्रम तथापि मणिप्रभा या मणिभ्रम इव सम्यक फलप्रदम। मणिप्रभा में मणिभ्रम हो गया, मणिभ्रम किसमें हुआ? मणिप्रभा में दौड़ कर गया मणि मिल जाएगी, मणिप्रभा तो देखेगा, देखने का जो पता चले ये प्रकाश ये कहाँ था आता है ये प्रकाश, फिर मणि को देख लेगा नहीं? नहीं देखेगा, देखा तो प्राप्त कर लेगा, कर लेगा। तो मणि प्रभा में मणि भ्रम होने पर मणि की प्राप्ति होती है। मणि प्रभाया मणि भ्रम एव सम्यक फलप्रदम, निर्गुण उपासना यद्यपि भ्रम है फिर भी सम्यक फल प्राप्त हो जाएगा। तदुक्तम स्वयं भ्रमोपि विसंवादी यथा सम्यक फलप्रद ब्रह्म तत्वोपासना भी तथा मुक्ति फलप्रदा। विसंवादी भ्रम स्वयं तो भ्रम है, मणि प्रभा में मणिवृद्धि ब्रह्म होने पर भी ये संवादी भ्रम सम्यक फलप्रद मणि प्राप्ति प्रयोजक हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म तत्व उपासना भी तथा मुक्ति फलप्रदा, ब्रह्म तत्व की जो उपासना है अहम ब्रह्म इस जो उपासना है तो मुक्ति फलप्रद हो जाएगा, हो जाएगी। ये सिद्धांति कहता है निर्गुण उपासना ब्रह्म होने पर भी संवादी भ्रम है फल प्राप्त हो जाएगा। ना भी ब्रह्मासिद्धि, ब्रह्मासिद्धि ब्रह्म की सिद्धि नहीं हुई ये बात नहीं। उपासना से भ्रमत्वे भी शब्दा जायमन से ज्ञान से प्रमात्वात्, उपासना भ्रम हो क्यों? शब्द से जो ज्ञान होता है वो तो भ्रम नहीं, यथार्थ ज्ञान होता है, शब्दार्थ ज्ञान प्रमा है। इति न वाच्यम पूर्वपिशी कहता है, यत्तु पूर्वपिशी कहता है ऐसे नहीं कहना। क्या कहना है? सगुण उपासना जैसे भ्रम है निर्गुण उपासना भी भ्रम हो जाएगा और सम्यक फल प्राप्त नहीं होगा, ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी। अरे बीच में जो सिद्धांति कहा पूर्व पिछयता इतने नवाच्यम प्रकृति भी तथा तापति, यदि आप कहोगे निर्गुण उपासना भ्रम होने पर भी संवादी भ्रम, हम इस प्रकार कहेंगे सगुण उपासना भी भ्रम होने पर भी संवादी भ्रम हो जाएगा, उसे अर्थ मिल जाएगा। प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। मणि प्रभाया मणित्व से व ब्रह्मण मिथ्यात्व भावन, मणि प्रभा में मणित्व है या नहीं, नहीं है, मिथ्या है। तो इस प्रकार ब्रह्मण मिथ्यात्व भावन, मणि प्रभा में मणित्व नहीं होने से मिथ्या है, किंतु ब्रह्म इस प्रकार ब्रह्म मिथ्या है क्या, ब्रह्मण मिथ्यात्व भावन। ध्यान से आप सम्यक ब्रह्म विषयत्वाच, और ध्यान भी करेंगे तो सत्य ब्रह्म विषयत्वाच, सत्य ब्रह्म विषय का ध्यान हो जाएगा। नहीं अधिक पीछे लगेगा क्या, मिथ्यात्व भाव है ना, ध्यान से आप सम्यक सत्य ब्रह्म विषयत्वाच, ये पूर्व पीछे उत्तर देता है। इतना वाच्य में कहकर पूर्व पीछे उत्तर देता है, ये पूर्व पीछे का माता यत्व से चल रहा है। प्रकृति भी तथा तो आपत्ति कह दिया, सगुण ब्रह्म वाक्य भी तथा है, अर्थात सगुण ब्रह्म वाक्य ब्रह्म होने पर भी संवादी ब्रह्म है। मणि प्रभा मणित्व जैसे है, ब्रह्म में मिथ्यात्व नहीं है। ध्यान से अभी सत्य ब्रह्म विषयत्वाच, पूर्व पीछे कहता है ध्यान उपासना करेंगे तो भी तो उसका विषय सत्य ब्रह्म हो सकता है, जैसे का ज्ञान होता है उसका ध्यान होगा। इति च इति यहाँ तक पूर्व पीछे मत हुआ। तन्न सगुण उपास्य विशिष्ट विषयत्व न भ्रमते भी, सगुण उपासना विशिष्ट विषय का गुण विशिष्ट तो ब्रह्म है। निर्गुणादि उपास्य निर्विशेष विषयता ब्रह्म तो अभावत, निर्गुण उपास में क्या है, किस विषय के है, शुद्ध ब्रह्म विषय का, उसमें कोई विशेषण है, निर्गुण जो कहा गया निर्गुण नाम को निर्गुण तो नाम कोई विशेषण नहीं, निर्विशेष विषय कौन से ब्रह्म नहीं है। एवमेव शब्द सगुण निर्गुण ज्ञान शब्द जन जो शब्द, शब्द से सगुण ज्ञान हुआ निर्गुण ज्ञान हुआ, दोनों में सगुण ज्ञान ब्रह्म है निर्गुण ज्ञान ब्रह्म नहीं। सगुण वाक्य से विशेष अंश सत्य विषय भी, सगुण वाक्य विशेष अंश सत्य विषय के गुण विशिष्ट ब्रह्म विशेष है शुद्ध वो सत्य तो है, किंतु विशेषण जो गुण है वो सत्य भी है। विशेषणांश असत्य विषय था, विशेषणांश जो गुण असत्य असत्य विषय के, अतएव ब्रह्म विषय शाब्दिजन्य से तदपरिषदिजनक से ब्रह्म ध्यान से अब्रह्म विषय ते श्रवणादीनामें तथा तापत्ति निरस्तम, अतएव निरस्तम। ब्रह्म विषय के शाब्दिजन्य से ब्रह्म विषय के शब्दजन्य जो ज्ञान शब्द ज्ञान जन्य ज्ञान, ज्ञान से क्या सिद्ध होता है, ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म विषय के शब्द से ज्ञान हुआ उसके बाद ब्रह्म का ध्यान होगा, ब्रह्म का ध्यान करने पर उसका अपरोक्ष ज्ञान होगा। पर शब्द से सुनने का ये वाचस्पति मत है, शब्द से सुनने के बाद परोक्ष ज्ञान हुआ फिर उसका ध्यान करेगा अपरोक्ष ज्ञान होगा। तो उसके ब्रह्म विषय शाब्दिजन्य शाब्दबोधजन्य जो तद अपरिषदिजनक से, और अपरोक्ष ज्ञान का जनक है कौन, ध्यान, ब्रह्म ध्यान से। ब्रह्म ध्यान करने के लिए ब्रह्म विषय का ज्ञान होना चाहिए, जिसका चिंतन करेंगे पहले ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान जन्य हो गया ध्यान, और अपरोक्ष का जनक अपरोक्ष ज्ञान का जनक भी ध्यान ही, पहले परोक्ष ज्ञान हुआ फिर ध्यान करेगा तो आगे अपरोक्ष ज्ञान होगा। अब्रह्म विषय ते ब्रह्म ध्यान तत् अपरिषद जनक से ब्रह्म ध्यान से अब्रह्म विषय ते श्रवणादिना भी तथा तपति, यदि जो ध्यान ब्रह्म विषय का नहीं होगा, ब्रह्म का ध्यान करता है ब्रह्म विषय का नहीं, तो श्रवणादि भी ब्रह्म विषय का नहीं होगा। इति निरस्तम तेषां विशिष्ट विषयत्वात् उपास्तस्य विशिष्ट परत्वात्, तेषां विशिष्ट विषयत्वात् तेषां वाक्यानां विशिष्ट विषय है, सगुण वाक्यानां विशिष्ट विषयकता उपास्तस्य विशिष्ट है, क्योंकि उपासना विशिष्ट विषय है, इसलिए सगुण वाक्य जितने उपासना विशिष्ट सगुण विशिष्ट ब्रह्म उपासना के लिए, तेषां विशिष्टा विषयत्वात् तेषां विशिष्टा विषयत्वादि तेषां वाक्यानां श्रवणादि शुद्ध तेषां श्रवणादिना, ठीक है तेषां का श्रवणादिना, श्रवणादि जो विधान किया गया, क्योंकि श्रवणादिनाम अपि तथात्वापत्ति, तथात्वापत्ति मतलब अब्रह्म विषय को, श्रवणादि विशिष्ट विषय का नहीं है, विशिष्ट विषय ब्रह्म का श्रवण करने के लिए कहा, शुद्ध ब्रह्म का। तेषां श्रवणादिना विशिष्टा विषय, विशिष्ट विषय का नहीं है शुद्ध विषय का, और उपासना क्या है विशिष्ट विषय, जैसे उपासना हो जाएगा विशिष्ट विषय कौन से, तजन्य ज्ञान विशिष्ट विषय के वाक्य जन्य ज्ञान ब्रह्म होगा और श्रवण के लिए विशिष्ट अभिषय के न से इच्छति कर्म इति सूत्रे एक ब्रह्म सूत्र में आया इच्छति कर्म व्यपदेशात इस आया इच्छति कर्म व्यपदेशा सूत्र है। इच्छण दर्शन का कर्म ब्रह्म को कहा गया। इसी सूत्र में इच्छति ध्यान एक कार्य कारण भूतयो अर्थ औसर्गिक तत्व विषयत्व तथेक्षते भामति में कहा गया इच्छति ध्यान और एक कार्य कारण होते एक अर्थ एक ही विषय इच्छा दर्शन ध्यान चिंतन दोनों कार्य कारण होते हो। कार्य होता है ध्यान कारण होता है इच्छण ज्ञान होने पर चिंतन करेगा तो इच्छति ध्यान और एक कार्य कारण होते एक अर्थ औसर्गिकम सामान्यतः औसर्गिक का ज्ञान ध्यान का एक अर्थ है तत्व विषय तुम तथा इच्छते इच्छण तत्व विषय को होता है तो ध्यान भी तत्व विषय को होगा तो सर्वज्ञ का उपासना करेंगे तो सर्वज्ञ तात्विक होगा। परात परम पुरुषम पुरुषम इच्छते इति इच्छण कर्मण परब्रह्मण एव परम पुरुष अभिध्यायते इति अभिध्यातव्यत्वनुक्त्या तद्विरुद्ध परात परम पुरुषम पुरुषम पर से जो परे पुरुष पूर्व देह में रहने वाले उसको देखता है तो इच्छति कर्म हो गया शुद्ध ब्रह्म परब्रह्म एवं परम पुरुष अभिध्यायते इति अभिध्यातव्यत्वेन उक्त्या ध्यान का विषय हो गया परब्रह्म कौन से उसका विरोध हुआ ध्यान का विषय शुद्ध हो गया विशिष्ट नहीं शुद्धि क्या कहती परात परम पुरुषम पुरुष पुरुषम पुरुषम इच्छते तो इच्छति कर्म क्या हो कौन होगा परब्रह्म परब्रह्म एवं परम पुरुष अभिध्यायते इति जिसको इच्छति का कर्म कहा गया उसको ध्यान करने के लिए कहा गया परम पुरुषम अभिध्याय तो कहा अभिध्यात वेतन उक्त्या तो ध्यान का विषय हो गया शुद्ध ब्रह्म जो ज्ञान का विषय है उसका विरोध होता है इतना वाच्यम त्रिमात्र ओंकार आलंबनत्व आलंबन उपाधि विशिष्ट से ध्येय तो उक्ता जो ध्येय ब्रह्म कहा गया कहूँ किसी को त्रिमात्र ओंकार आलंबन उपाधि विशिष्ट ब्रह्म ध्येय त्रिमात्र जो ओंकार का आलंबन विषय है ऐसे उपाधि विशिष्ट ही ध्येय कहा गया शुद्ध नहीं शुद्ध विषय तो अभाव है ना ध्येय ब्रह्म शुद्ध ध्यान शुद्ध विषय का नहीं है विरुद्ध अभाव विरुद्ध नहीं। यदि ज्ञान जिस प्रकार हुआ शुद्ध विषय का ध्यान इस प्रकार शुद्ध विषय होता तो सगुण वाक्य भी का विशेष विशेषण तात्पर्य होता पारमार्थिक होता विशेषांशमादे इच्छति समान विषय तो उपभोते जो ध्यान और इच्छति का तो ध्यान नहीं ज्ञान और उसका ध्यान परात परम पुरुषम अभिध्यायत ध्यान तो ज्ञान ध्यान समान विषय को होगा ये पूर्व विषय ने कहा। इसका उत्तर दिया ध्येय होता है उपाधि विशिष्ट शुद्ध नहीं है अशुद्ध होता है ज्ञेय तो दोनों में समान विषय कैसे होगा इच्छति कर्म और ध्यान इच्छति ध्यान और एक कार्य कारणभूत वाचस्पति मिश्र कैसे कहते इच्छण और ध्यान का अर्थ एक है कैसे होगा विशेष्यांश मादा है इच्छति समान विषय तो उपपते जो ध्यान में विशेष विशेष क्या है ब्रह्म सगुण सार्वज्ञ विशिष्ट ईश्वर ध्याय ध्येय विशेष क्या होगा शुद्ध ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म हुई वो ज्ञेय है तो ध्यान जो ध्येय शुद्ध ब्रह्म है वो इच्छण ज्ञान का भी वही विषय हुआ तो विशेषांश माद इच्छति समान व्यपदेश तो उपभते इच्छण दर्शन ज्ञान का जो विषय है वही ध्यान का विषय हो जाएगा। यद्यपि ध्यान का विषय विशिष्ट है तो विशेषांश को लेकर के शुद्ध विषय नहीं होगा ध्येय शुद्ध विषय का नहीं होगा विशिष्ट विषय का होगा और विशिष्ट विषय को होने पर भी तात्पर्य उसका है विशेष्यांश में किसका विशिष्ट विधि का तात्पर्य विशेषण में नहीं है विशेष में तो फिर इच्छण और ध्यान दोनों में समान विषय कैसे होगा ध्यान हो गया विशिष्ट विषय का ज्ञान हो गया शुद्ध विषय का दोनों में एक विषय कैसे होगा तो ध्यान का जो विशेष्य है वो और इच्छण ज्ञान का जो विषय है दोनों एक है नहीं ज्ञान और ध्यान में समान विषय का तो कहा गया इच्छति ध्यान और एक कार्य कारणभूत अर्थ इच्छति और ध्यान में कार्य कारण है, कार्य कौन कारण कौन, इच्छति हो गया कारण, ध्यान हो गया कार्य, दोनों का एक विषय वाचस्पति में कहा गया। यहाँ भी एक विषय कहते हैं विशेष्यांश के साथ ज्ञेय ब्रह्म का एकत्व, ध्येय में जो विशेष्यांश ज्ञेय जो ब्रह्म दोनों एक है नहीं, तो विशेष्यांश मादय इच्छति समान विषय तो पौते, इच्छति ज्ञान का समान विषय का आ जाएगा ध्येय विशिष्ट में जो विशेष्यांश है। यत्तो ऐक्यादि उपासनस्य अप्रमा प्रवाह रूपत्वम आशंक्य सगुण उपासना समत उत्तम तदयुतम, ऐक्यादि उपासना प्रवाह उपासन अहम अस्मि ब्रह्म अप्रमा प्रवाह रूपत्वम, ये तो प्रमा का प्रवाह नहीं होगा, ब्रह्मा का वृत्ति अप्रमा प्रवाह है वो मानना पड़ेगा, अप्रमा प्रवाह रूपत्वम आशंक्य सगुण उपासना समत उत्तम, सगुण उपासना जिस प्रकार है ऐसे ऐक्य उपासना भी इस प्रकार हो जाएगा। तदयुतम सगुण प्रकरणस्थ ऐक्य वाक्य जन्य ऐक्य ज्ञान से सगुण उपास्य अंतर्गत विशिष्ट विषयत्वात्, सगुण प्रकरण जो ऐक्य वाक्य है, सगुण प्रकरण में जो ऐक्य वाक्य है उससे जन्य जो ऐक्य ज्ञान होता है वो सगुण उपासना के अंतर्गत है, वो विशिष्ट विषय को हो जाएगा, क्योंकि सगुण गुण विशिष्ट, गुण विशिष्ट ऐक्य वाक्य जन्य जो ऐक्य ज्ञान होता है सगुण उपासना के अंतर्गत है, विशिष्ट विषय को होगा। किंतु स्वतंत्र ऐक्य जन्य ऐक्य ज्ञान से निर्विशेष विषयत्व, स्वतंत्र जो सगुण उपासना के अंतर नहीं है स्वतंत्र ऐक्य जन्य ऐक्य ज्ञान से निर्विशेष विषयत्व, ऐक्य ज्ञान किम विषय का निर्विशेष विषय का, विशिष्ट विषय सगुण उपास्य वैषम्यात, तो सगुण उपासना है विशिष्ट विषय का, उससे और ज्ञेय ब्रह्म हो गया, ज्ञान हो गया ब्रह्म का निर्विशेष विषय का, दोनों में निर्विशेष विषयकत्व और विशिष्ट विषयकत्व दोनों में विषमता है, विशिष्ट विषय सगुण उपास्ति वैषम्यात। न च ऐक्यादेर विधि अविधि रूप वाक्य द्वय बुद्धि तत्व ज्ञेत ध्येयत्वत् सर्वज्ञादेर उपास्ति विधि विशेषया भी अविधि रूप वस्तु तत्व विषय सर्वज्ञ इत्यादि वाक्य बुद्धि तत्व ज्ञेयत्वमपि अस्ति इति वाच्यम्। न च ऐक्यादेर विधि अविधि रूप वाक्य द्वय बुद्धि तत्व, विधि वाक्य के द्वारा बोधित होता है अभेद ध्येय, और विधानात्मक वाक्य से बोधित होता है अभेद, जो विधि वाक्यत्मक नहीं उसके द्वारा बोधित होता है अभेद, वो क्या होता है ज्ञेय, विधि वाक्य के द्वारा बोधित जो अभेद होगा ध्येय, और जो विधियात्मक नहीं अविध्यात्मक वाक्य के द्वारा बोधित जो होगा अभेद होगा ज्ञेय। विधि अविधि एक विधि वाक्य एक अविधि वाक्य, विधि अविधि रूप वाक्य दो बुद्धि तत्व ऐक्यम, विधि विधि रूप वाक्य बोधित ऐक्यम, विधि रूप वाक्य बोधित ऐक्यम ध्येयम, और अविधि रूप वाक्य बोधित ऐक्यम ज्ञेयम, तो ज्ञेयत्व ध्येयत्व ज्ञेयत्ववत् सार्वज्ञादे रूपास्ति विधि विशेषयापी उपासना विधि विषय सार्वज्ञ है, अविधि रूप वस्तु तत्व विषय, किंतु जो यह सर्वज्ञ सर्वविधि वहाँ कोई विधि वाक्य है नहीं, अविधि रूप अविधि रूप वस्तु तत्व विषय होगा, अविधि रूप वस्तु तत्व विषय हो जाएगा क्योंकि वहाँ विधि है नहीं, विधि वाक्य के द्वारा बोधित जिस प्रकार अद्वय ध्येय हुआ इस प्रकार विधि रूप वाक्य से बोधित सार्वज्ञ ध्येय हो जाए, किंतु अविधि रूप वाक्य से बोधित जो सार्वज्ञ क्या होगा ज्ञेय होगा पारमार्थिक होगा, सर्वज्ञ इत्यादि वाक्य बुद्धि तत्व न ज्ञेयत्व अस्ति ध्येयत्व होने पर भी ज्ञेयत्व भी हो किसमें सार्वज्ञ विशिष्ट ब्रह्म अथ सार्वज्ञ वास्तव सार्वज्ञ गुण विशिष्ट ब्रह्म ज्ञेय होगा इति न वाच्यम। तस्य तटस्थ लक्षण द्वारा परब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्व जो सह सर्वज्ञ सर्वविध वाक्य ब्रह्म का तटस्थ लक्षण कह करके परब्रह्म प्रतिपत्ति का उपाय तत्त्वमसि इत्यादि रिव तत्प्रत अभावात् तत्वमसी वाक्य तत्परक है, इस अर्थ में तात्पर्य है। यह सर्वज्ञ सर्वविद वाक्य तत्परक नहीं है, अतत्परक है। अतएव ब्रह्मणि कर्तृत्वादिनाम आरोप्य उपास्यत्वे, ब्रह्म में कर्तृत्वादिनाम आरोप्य उपास्यत्वे, ब्रह्म में कर्तृत्व आरोप करते कहाँ, साक्षी चेता केवल निर्गुण से साक्षी साक्षात दृष्टि संज्ञा, साक्षात दर्शन साक्षा साक्षात दर्शन कर्तृत्व दृष्टित्व आदि आरोप्य उपासना करेंगे। तो नामनि ब्रह्म वाक्यान व ब्रह्मणी अपनी कारण वाक्यानाम समन्वय से वक्तव्य, ब्रह्म में कर्तृत्व आदि आरोप करके उपास करेंगे। जिस प्रकार नाम ब्रह्म वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय होता है, नामनि ब्रह्म वाक्यान नाम ब्रह्म इति उपासित, तो ब्रह्म का अर्थ नाम में ब्रह्म का समन्वय नहीं होता है। इसी प्रकार जैसे नामनि ब्रह्म वाक्य नाम ब्रह्म इति उपासित, उपास्य का विषय हुआ। आरोप्य कर्तृत्व आदि यदि ब्रह्म में कर्तृत्व आरोप्य कर उपासना करना करेंगे, तो यह सर्वज्ञ सर्वविद साक्षी चेता इत्यादि जो वाक्य उनका समन्वय कारण ब्रह्म वाक्यानाम यतो वायमानी भूतानि जायन्ति इत्यादि कारण यस्य यह सर्वज्ञ सर्वविद तस्मा नाम रूप ब्रह्म जायते, कारण रूप जो ब्रह्म वाक्य उनका वेदांत तात्पर्य समन्वय व तात्पर्य शुद्ध ब्रह्म में है, ऐसा ब्रह्मसूत्र में समन्वयता में कहा गया। समन्वयता में क्या कहा गया, जो कारण वाक्य है उनका तात्पर्य शुद्ध ब्रह्म में है। क्या जरूरत है, यदि उसमें ब्रह्म में आरोप करके उपासना करेंगे तो उसमें तो ये सब आरोप होकर के कर्तृत्व आदि सब हो जाएगा, आरोपित्व होकर उपासना हो जाएगा। जैसे नाम में ब्रह्म वाक्य का समन्वय दिखाते कहीं, क्योंकि नाम आरोपित है, इसी प्रकार ब्रह्म में कारण वाक्य से आरोपित होने से समन्वय से अवक्तव्यत्व न समन्वय आदि अध्याय अनारंभापत। फिर समन्वय अध्याय ब्रह्मसूत्र में कौन सा अध्याय, तृतीय समन्वय है, हाँ प्रथम समन्वय अविरोध साधना फल कौन सा अध्याय प्रथम, तो समन्वय अध्याय आरंभ करना व्यर्थ हो जाएगा। पद उसमें ब्रह्म में समन्वय का समन्वय करना कोई जरूरत नहीं। अतएव अपास्तम नाम ब्रह्म का विकार है, इसलिए उसमें समन्वय नहीं होता है। ब्रह्म कोई विकार है क्या, मुमुक्षु ज्ञान ब्रह्म विकार नहीं है, तो कारण वाक्यों का तटस्थ लक्षण कर्तृत्व आदि बोधन द्वारा तत्व तात्पर्य संभव है ना। नाम न ब्रह्म विकारतया समन्वय भी समन्वय नहीं होता है नाम में, ब्रह्मण अविकारतया ब्रह्म अविकार मुमुक्षु ज्ञेय है, इसलिए कारण वाक्या नाम यथव्यायमानुभूति जन्मादेशतः तटस्थ लक्षण कर्तृत्वादि बोधन द्वारा, तटस्थ लक्षण कर्तृत्वादि ब्रह्म में उसके बोधन के द्वारा तत्व तात्पर्य संभव है न, तत्व शुद्ध ब्रह्म तात्पर्य समन्वय आदेर आवश्यकता समन्वय आवश्यक है। कर्तृत्वादि जो कहा गया तटस्थ लक्षण कह करके ब्रह्म को बोधन कराने में, तो तद अध्याय आरंभ समन्वय तद अध्याय समन्वय अध्याय आरंभ संभव है। न च य आत्मा अपहत पापमा इति आरभ्य सत्य काम सत्य संकल्प सो अन्वेष्य व्यस विजिज्ञासितव्य इति सत्यकमत्वादिनाम अपहत पापत्वादि भी सह जिज्ञासत्व श्रवणात् ज्ञेयत्व, कहते ये ज्ञेय है सत्य कामत्व सत्य संकल्प, ज्ञेय होगा तो सत्य होगा। जो आत्मा अपहत पापमा यहाँ आरंभ करके सत्य काम सत्य संकल्प सो अन्वेष्टव्य से विजिज्ञासितव्य सत्य कामत्वादिनाम अपहत पापत्वादि वह सह जिज्ञासित श्रवणात् स्व अन्वेष्टव्य जिज्ञासितव्य का, जो अपहत पापत्व जिसमें सत्य कामत्व सत्य संकल्प तो है वो अन्वेषण करना चाहिए जिज्ञासी का, ज्ञेय होगा सत्य कामत्व सत्य संकल्प तो इति न वाच्यम। अपहत पापत्वादिनाम स्वरूपतया अपहत पापत्व जिसे पाप नष्ट हो गया पाप स्वभाव स्वरूप है जिज्ञास कोटि प्रवेश भी, अपहत पापत्व आदि क्या है ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म में जो पाप की निवृत्ति पाप का अभाव वो ब्रह्म से अलग नहीं है, तो स्वरूप होने के कारण जिज्ञास कोटि प्रवेश हो जाएगा। किंतु सत्य कामत्व आदि शब्द स्वरूप बहिर्भावे न, सत्य कामत्व आदि क्या स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है क्या नहीं, उनसे स्वरूप बहिर्भावे न जिज्ञास तय आदि उसमें जिज्ञास तो नहीं है, तत्शब्द न तेषाम अपरामर्शाद, इसलिए उनके शब्द से सत्य काम आदि का परामर्श नहीं होगा। सर्वज्ञ आदि कहें तो सर्वज्ञ आदि गुणों का परामर्श नहीं होगा। यश चित्रगुरु लंबकर्ण से तमानय इत्यादि, यश चित्रगुरु तमानय लंबकर्ण तमानय इत्यादि योग्य विशेषण से वह तत्शब्द न परामर्श दर्शनाथ। तो योग्य विशेषण का ही तत्शब्द यह चित्रगु तमानय, तमानय कहें तो तत्पसी किसका परामर्श होगा? योग्य विशेष योग्यम विशेषण यस्य पुरुष से, पुरुष का परामर्श होता है। अस्वरूपत्व तेषामपि अपरामर्शे विशेष अंश मात्र परामर्श। यदि अस्वरूपत्व, अस्वरूपत्व हुआ अभाव अधिकरण स्वरूप यदि नहीं होगा, अभाव को अपहत पापत्वादि क्या होगा? पाप का अभाव, पाप निवृत्ति रूप, पाप निवृत्ति रूप जो पाप का अभाव है वो ब्रह्म का स्वरूप, स्वरूप अनुकरण जिज्ञास हो जाएगा। यदि अभाव को अधिकरण स्वरूप नहीं मानेंगे तो सद अपहत पाप तो ब्रह्म स्वरूप नहीं होगा। अस्वरूप तेषामपि अपरामर्श तो उनका परामर्श नहीं होगा, विशेष अंश मात्र परामर्श। तो विशेष अंश केवल परामर्श करना, जो अपहत पाप है ब्रह्म, पाप अभाव विशिष्ट ब्रह्म, विशेष ब्रह्म उसका ही परामर्श करना। यह चित्रगुर बहुधन तम आने इत्यादिवत, बहुधन चित्रगु तम आने, बहुधन जिसके पास इसी चित्रगु लेकर आए, तो जो चित्रगु कह करके बहुधन हम कहा वहाँ विशेष अंश का ही परामर्श होता है। बहुधन कौन है? चित्रगु विशेष केवल व्यक्ति होता है। अतएव निरस्तम ओ